نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جہاد کی تحریک ہر زمانے میں موجود رہی ہے اور تا قیامت موجود رہے گی. کسی ظالم کا ظلم یا کسی عادل کا عدل جہاد کی تحریک کو نہیں روک سکے گا. دنیا کے اعتراضات کی آندھیاں جہاد کی شمع کو نہیں بجھا سکیں گی. بدخواہوں کا برا چاہنا جہاد کی تحریک کو ایک منٹ کے لیے نہیں روک سکے گا. جہاد جب سے فرض ہوا ہے, جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قیامت تک جاری رہنے کی مبارک پیشین گوئی فرمائی ہے, اعلان فرمایا ہے, اس وقت سے لے کر جب تک کہ دجال ختم نہیں ہو جاتا, فتنے دنیا سے نہیں مٹ جاتے, اللہ کا دین بلا شرکت غیر ساری دنیا پر غالب نہیں آ جاتا, یہ جہاد ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا. ہمیں اس چیز پر اس وجہ سے یقین ہے کہ یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. جہاد کا فریضہ آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے. جہاد کا فریضہ قرآن مجید کی آیت بن چکا ہے, قرآن مجید کی سورت بن چکا ہے. جہاد کا فریضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بن چکا ہے, آپ کی لازوال سیرت کا حصہ بن چکا ہے. جہاد کا عمل صحابہ کرام کی پہچان بن چکا ہے, صحابہ کی شان بن چکا ہے, بلکہ صحابہ کے مراتب کی تقسیم کا معیار بن چکا ہے. جہاد کا فریضہ اسلامی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے. تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا قرآن کی آیت کو بھی کوئی ختم کر سکتا ہے؟ کیا قرآن کی سورت کو بھی کوئی ختم کر سکتا ہے؟ کیا نبی کی سیرت کو کوئی روک سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے؟ کیا صحابہ کے نقوش کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ جب یہ چیزیں نہیں مٹ سکتی تو پھر جہاد بھی نہیں مٹ سکتا. اس لیے کہ جہاد تو قرآن کی آیت ہے, جہاد تو قرآن کی سورت ہے, قتال تو میرے نبی کی سیرت ہے, قتال تو صحابہ کی زندگی کا معیار. صحابہ کی تقسیم دیکھیں, ان کی شان اور مراتب دیکھیں, صحابہ کرام کے درجے دیکھیں, درمیان میں جہاد چھلکتا ہوا نظر آتا ہے ایک ایک چیز کے اندر کہ یہ کون لوگ ہیں, سب سے زیادہ افضل صحابہ کون ہیں. جبرائیل سے پوچھا گیا کہ آسمان والوں میں سب سے زیادہ قدر کن کی ہوتی ہے؟ کہا آسمان میں سب سے زیادہ قدر ان فرشتوں کی ہوتی ہے جو بدر میں مجاہدین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے, اور زمین میں بھی سب سے زیادہ قدر انہی کی ہے جو بدر کے میدان میں شریک کھڑے ہوئے تھے. حالانکہ اگر بدر کی جنگ کو غور سے دیکھا جائے تو تو شاید ساری دنیا مل کے کہے گی کہ اس جنگ میں جانا بیوقوفی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہنے والوں کی زبان جل جائے۔ جو لوگ اسباب پہ نظر رکھتے ہیں، جو لوگ افراد پہ نظر رکھتے ہیں، جو لوگ صرف زندہ رہنے کے لیے مرتے ہیں، جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی کو عزیز و محبوب رکھتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوتا، جن لوگوں کو کفر کی طاقت کا روب کھایا جاتا ہے، ان کے سامنے غزوہ بدر کو رکھا جائے تو وہ کہیں گے کہ جانا بھی جائز نہیں تھا، صحابہ کو لے جانا بھی جائز نہیں تھا، چھوٹے بچوں معاذ محمد کا جانا بھی جائز نہیں تھا، بغیر تلواروں کے اور بغیر تیروں کے جانا بھی جائز نہیں تھا، اپنے سے تین گنا زیادہ طاقتور مسلح دشمن کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہونا بھی جائز نہیں تھا۔ ساری دنیا ناجائز کہتی رہے، پر میرے آقا جب چلے گئے تو ایسا عمل بنا جو جائز بھی ہے، فرض بھی ہے، فضیلت والا بھی ہے۔ ہمیں تو اپنے نبی کو دیکھنا ہے نا، ہمیں تو دنیا کے فلاسفروں کی باتیں نہیں سننی، ہم تو ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جہاد ختم نہیں ہو سکتی، پکی بات ہے، اس لیے کہ جہاد کس کی آیت ہے اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ تو جس چیز کی حفاظت کا وعدہ رب کرے اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ دنیا کی پھونکے، دنیا کی باتیں اس چیز کو نہیں مٹا سکتی۔ اب اگلا نمبر، زمانہ الٹی چال چل گیا، باندر کی شکل بنا لو تو سب کہیں گے کہ فیشنیبل ہو، اور اگر نبی کا چہرہ بنا لو تو کہو گے بیک ورلڈ ہو۔ الٹا ہو گیا نا زمانہ، اتنا الٹا ہو گیا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بزدل ہو کے بیٹھا ہوا، تصور کریں تھوڑا سا، تھوڑا سا تصور کریں، بزدل ہو کے دنیا دار بن گیا سوائے دنیا کے کمانے کھانے کے۔ مشین بنا ہوا ہے غلاظت بنانے کی، غلاظت بنانے کی مشین، کہ کھانا ہے اور پھر بیت الخلاء میں جا کے نکالنا ہے، کوئی مقصد اس کی زندگی کا اس کے علاوہ نہیں۔ اگر دین کا بھی تھوڑا بہت کام ہے تو وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے ہاتھ چموانے کے لیے، اپنی عزت کرانے کے لیے، کوئی دین کی درد، دین کا فکر، دین کے لیے قربانی وربانی کوئی چیز نہیں۔ گھر میں بیٹھا ہے آرام سے، اسے جا کے کہو مسجد اقصا یہودیوں کے پاس گئی، وہ کہتا ہے مجھے کیا۔ اسے کہو بابری مسجد چھن گئی بابا، وہ کہتا ہے مجھے کیا۔ اسے کہو کہ کشمیر کی بہنوں کی عزتیں لٹ گئی، وہ کہتا ہے وہاں کا جہاد بھی غیر شرعی۔ اسے کہو کہ افغانستان پہ سوویت نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کی عزتیں ختم ہو گئی، وہ کہتا ہے وہاں روس امریکہ کی جنگ ہے، وہاں آپس کی لڑائی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اسے جا کے کہو کہ ساری دنیا میں اسلام نافذ نہیں ہے، اللہ کا قرآن انگریز کے بوٹوں کے نیچے روندا جا رہا ہے اور تو جوان ہے، وہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں۔ اسے جا کے کہو کہ نبی کی سنت کا استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، گلیوں کو کافرانہ بنا دیا گیا، آج پورے ملک میں ایک گلی بھی نہیں ہے کہ اگر آقا مدنی دنیا میں تشریف لے آئے تو ہم کہیں کہ آقا ہم جوان تھے، آپ کے امتی تھے، اس گلی میں ذرا کھڑے ہو جائیے، یہ آپ کے مطابق بنی ہے۔ خدا کی قسم ایک گلی بھی ایسی نہیں ہے، ہم نبی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں، ہم نبی کے سامنے حشر کے میدان میں حوض کوثر کس منہ سے جا کے باب کوثر کا پانی مانگیں گے، ہم نے گلیوں میں نبی کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، ہم نے بازاروں میں جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہو جا۔ اسے کہو کہ لوگ دین کے دشمن بن گئے، کہتے ہیں پرواہ نہیں، اس آدمی سے کوئی بھی دلیل نہیں پوچھے گا کہ تیرے پاس قرآن کی کون سی دلیل ہے کہ تو گھر میں بیٹھا، کبھی کس نے پوچھی ہے اس سے جا کے؟ ہاں ایک آدمی ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، رب کی محبت کے نعرے لگاتا ہوا، دیوانہ وار، ہاتھوں میں گن اٹھا کے، کلاشن کوپ اٹھا کے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا، ساری دنیا کے کفر پہ شولے برساتا ہوا میدان میں آ جاتا ہے، اللہ ایک جان ہے میرے پاس، اگر ہزار بھی ہوتی تو لٹا دیتا، کٹوا دیتا، اللہ تیرا دین مغلوب ہو جائے، مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے برداشت نہیں ہے، اللہ میرے ٹکڑے کر دے، اپنے دین کو جوڑ دے، اللہ مجھے مٹی میں ملا دے، مگر دین کو اونچا کر دے۔ وہ میدان میں آتا ہے، ساری دنیا آ جاتی ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے جہاد میں آنے کی؟ اس بیچارے سے دلیل پوچھی جاتی ہے، کون سی آیت میں آیا جہاد؟ یہ ماں باپ کی خدمت جہاد نہیں ہے، یہ حلال کمانا جہاد نہیں ہے، یہ پولیس میں نوکری کرنا جہاد نہیں ہے، تو تو کون سا مولوی بن کے آ گیا؟ ساری دنیا اس بیچارے سے دلیلیں مانگے گی۔ وہ ماں باپ جنہوں نے کبھی اللہ کے دین کے لیے وضو بھی صحیح طرح نہیں کیا وہ بھی آ جائیں گے کہ شریعت نے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر منع کیا ہے. تم نے کبھی ان ماں باپ نے کبھی شریعت کا نام زبان سے نہیں نکالا تھا, لیکن جب کوئی بچہ جہاد پر آ گیا اب ان ماں باپ کو بھی شریعت یاد آ گئی. بڑے بڑے دیندار لوگ بغل میں الٹی سیدھی کتابیں لا کر مرزا قادیانی والے سوال داغیں گے اس بیچارے کو. آ کے کوئی آ کر کہے گا کہ ایک امیر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا, تمہارا تو ایک امیر ہی نہیں ہے, کئی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, جہاد کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر منہوں پہ تاؤ دیں گے کہ ہم نے بڑا اونچا اعتراض کر دیا جہاد کے. کوئی آ کر کہے گا کہ پہلے قوت تو بناؤ, اتنے بڑے دشمن سے جا کے سوائے موت کے تمہیں اور کیا مل سکتا ہے؟ کیا پوری قوم کو تم ختم کرانا چاہتے ہو؟ یہ تھوڑا بہت مسجدوں میں مدرسوں میں دین کا کام ہو رہا ہے, اس کو بھی تم برباد کرانے پہ تلے ہوئے ہو؟ کوئی آ کر کوئی اعتراض کرے گا؟ کوئی آ کر کوئی اعتراض کرے گا؟ بیچارہ اللہ کے لیے جان دینے نکلا تو ہزاروں ہاتھ اس کے گریبان کی طرف آئے کہ تم دلیل پیش کرو. ہر بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے ماں باپ نے اجازت دی ہے کہ نہیں. کوئی ماں باپ سے نہیں پوچھتا کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اسلام کے ایک فریضے سے روکتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم قرآن مجید کے طریقے سے روکتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ جس فریضے پہ قرآن کی 450 آیتیں نازل ہوئی تم اسی فریضے کے رستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم نماز روزے کی طرح ایک لازمی فریضے سے اپنے بچوں کو روکو؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ ان ماں باپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, اس بچے کے پیچھے پڑ جائیں گے جو اسلام کی حفاظت کے لیے نکلا ہے. کیسا ظالمانہ دور آ گیا. بزدل سے کوئی سوال نہیں ہے کہ تیری بزدلی کی دلیل کیا ہے, سوال ہے تو بہادر سے ہے کہ تیری بہادری کی دلیل کیا ہے. گھر میں بیٹھنے والے سے کوئی سوال نہیں ہے, جو میدان میں نکل آئے اس پر اعتراضات کی بوچھار ہے, اس پر سوالات ہیں, یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, یہ تنظیم کہاں سے آئی ہے, یہ سلاطین کہاں سے آئی ہے, ایک امیر کیوں نہیں ہوتا, مجاہدین کٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ گھر میں بیوی سے لڑکے آ کے ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں سارے مجاہدین کٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو تو پہلے اپنی بیوی سے تو اتحاد کر لے, تو جا کے پہلے اپنے گھر میں تو جوڑ کر لے, پھر آ کے ہمیں سبق پڑھا, پھر اس کے بعد آ کے ہمیں بتاؤ کہ مجاہدین کٹھے کیوں نہیں ہوتے. خدا کی قسم آج جن سوالات کے اوپر سینا ٹھونک کے مجاہدین کو تہمتیں دی جاتی ہیں, میں نے دنیا بھر کے دانشوروں کو چیلنج کیا ہے کہ آؤ سامنے بیٹھو, اگر تمہارے ایک ایک سوال کا جواب ہم قرآن سے پیش نہ کر سکے ہم قوم کو شکل بھی نہیں دکھائیں گے اپنی. ہمیں اپنے آپ کو اپنی قوم کے بچوں کو مروانے کا شوق نہیں ہے. خدا کی قسم ہمیں جہاد میں زندگی نظر آ رہی ہے, اپنی قوم کی زندگی, اپنے دین کی زندگی, اپنے قرآن کی زندگی, اس زندگی کی طرف ہم دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں. ہم جہاد میں آئے ہیں, علی وجہ البصیرہ آئے ہیں, رب کا حکم سمجھ کے آئے ہیں, قرآن کی آیتیں دیکھ کے آئے ہیں, فقہ کی عبارتیں دیکھ کے آئے ہیں, نبی کی حدیث دیکھ کے آئے ہیں. اگر ہمیں جان دینے کا حکم نہ ہوتا پھر کون پاگل تھا کہ جا کے دنیا میں لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا؟ آؤ تم اپنے سوالات لاؤ, تم اپنے اعتراضات لاؤ, میں رب کا قرآن لاؤں گا, تم اعتراض کرو گے, انشاءاللہ آئے پڑھ کے جواب دیں گے. تم کیا جانو جو آج اپنی گاڑیوں میں بارود بھر کے دھماکے کر رہے ہیں, کیا یہ اندھے وار دوڑتے جا رہے ہیں؟ خدا نے ان کو بہت کچھ دکھا دیا ہے, اللہ نے ان کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے, ورنہ آج تو کوئی بیوی کی اجازت کے بغیر اپنی ماں سے نہیں مل سکتا, یہ تو اللہ سے ملاقات پہ چلے جاتے ہیں. آخر کچھ تو دیکھا ہے انہوں نے, کچھ تو سمجھا ہے انہوں نے. اسلام آباد میں ایک فورم میں جہاں بڑے بڑے عہدے دار جمع تھے, جہاد کے مخالفین کو جمع کر کے بٹھا دیا، ان گندے دانشوروں کو جو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، جن کی آنکھوں پہ یورپ کا بھدا اور گندا چشمہ لگا ہوا ہے، جنہیں میرے نبی کی سیرت سے نفرت ہے، جنہیں میرے نبی کی صورت سے نفرت ہے، جو قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے، جو اپنی قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی قوم کے لباس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، مزاج کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی قوم کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی قوم کو بے غیرت بنانا چاہتے ہیں، ان دانشوروں کو جمع کر دیا گیا۔ کوئی ادھر سے سوال مارتا ہے، کوئی ادھر سے اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں جواب دیا گیا۔ میں نے کہا میں رب کا قرآن لے کے بیٹھتا ہوں، تم پورے پاکستان کے دانشور جمع ہو جاؤ، انسانوں کو بھی بلا لو، اگر کوئی جنات ہے تمہارے ساتھ ان کو بھی بلا لو، زمین و آسمان کے قلابے ایک کرو، مرزا قادیانی کی روح سے جا کے سوالات پوچھ کے آؤ، اعتراضات پوچھ کے آؤ، بڑے بڑے سوالات کرو، انشاءاللہ اسی قرآن کی آیتوں سے تمہیں جواب ملے گا، اور اگر جواب نہ دے سکے ہم تمہیں شکل بھی اپنی نہیں دکھائیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ خدا نے ان دانشوروں کو علم دینے کے بعد قلم توڑ دیا تھا اور ان مجاہدین کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ہمیں تو صحابہ کے جھرمٹ میدان جہاد میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو آقا مدنی خود میدان جہاد میں کھڑے نظر آئے، تو ہمیں سب کچھ بھول گیا۔ ہم وہ بڑے دل والے نہیں ہیں کہ جس نبی میں، جس جہاد میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے زخمی ہو جائے، میرے آقا کے منہ سے خون ٹپک رہا ہو اور میں کہوں آقا تو تو چھوٹا جہاد کر رہا ہے، میں گھر میں آئس کریم کھا کے بڑا جہاد کر رہا ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آقا مدنی کے قتال کو چھوٹا جہاد کہنے کی ہمت کروں۔ یہ تو مرزا قادیانی کے ڈسے ہوئے لوگوں کو ہمت ہوتی ہے صرف، جو غیر شعوری طور آج جہاد کے بارے میں لوگوں کی معلومات نہیں۔ میں آپ سب پورے مجمع سے اگر پوچھوں کہ جہاد کی شرطیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا جس کو جہاد کی شرطیں یاد ہو؟ ایک شرط یاد ہوگی سب کو کہ امیر ایک ہونا چاہیے، ورنہ جہاد سارا خراب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شرط سنیوں کی کسی کتاب میں نہیں ہے، شیعوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، نہیں کسی اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ شرط لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط ہے۔ کافر تمہیں آ کے ذبح کر ڈالے، مار ڈالے، ختم کر دے، تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے بے حرمت کر دے، تمہارے بچوں کو کلیجا کاٹ کاٹ کے کڑھائیوں میں پکا کے تمہاری ماؤں کو کھلائے، تمہاری بچیوں کو ننگا کر کے ڈانس کروائے، تمہاری بیٹیوں سے غیروں کے بچے جنم دے، اور تمہیں خدا ان چیزوں کے اندر مبتلا کرے؟ علماء نے کہا جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ہاں جب جہاد ادا کرنے جاؤ تو پھر امیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، پھر ایک امیر ہونا چاہیے تمہارا۔ کتنا مغالطہ ڈالا تھا، کتنی فضول قسم کی باتیں مسلمانوں کو کی جاتی، جو لوگ دفاع کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کے کرستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ آج یہودیوں میں سے جو ان کے دین کے لیے لڑتا ہو وہ قوم کا ہیرو ہے، اور مسلمانوں میں جو قوم کے لیے لڑتا ہو پیچھے ان کے گھروں کی دیواریں بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ آج جا کے شہیدوں کے گھروں کو دیکھو، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر ایسے لوگ کسی اور قوم میں پیدا ہوئے ہوتے، پیچھے قوم کے لوگوں نے ان کے گھروں پہ سونے کی چھتیں ڈال دی ہوتی، لیکن ہم لوگ اپنی قوم کے ان عظیم بچوں کی بھی کفالت نہ کر سکے جن کے ماں باپ نے میدانوں میں نکل کر اسلام کی عزت کا ثبوت دیا۔ بزدل لوگ کبھی اسلام کی نشانی نہیں بن سکے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے نہیں اترا جو گھروں میں بیٹھے ہیں، قرآن بدر میں اترا، احد میں اترا، قرآن ان کے لیے اترا جن کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا، قرآن ان کے لیے اترا جو قرآن کی خاطر جانے دیتے تھے۔ جب وہ قوم طبقہ پیدا ہو گیا ہم نے انہی کو برباد کی۔ آج کوئی قوم کو لوٹنے والا تعویذ فروش آ جائے جو شرکیہ تعویذ لکھ کے دے، اس کے مکانات بن جاتے ہیں، اس کی دکانیں بن جاتی ہیں۔ آج کوئی قوم کو برباد کرنے کے لیے، بدعات میں لگانے کے لیے آ جائے، قوم اس کو سر آنکھوں پہ اٹھا لیتی ہے۔ آج کوئی جھوٹے خواب سنا کے سیاست میں آ جائے، قوم اسے سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ اور کوئی مجاہد کلمہ پڑھ کے بابری مسجد بتانے کے لیے شہید ہو جائے تو اس کے بچوں کی فکر تک نہیں کی جاتی۔ آج ہم نے جہاد کے ساتھ جو ظلم و ستم والا رویہ رکھا ہوا ہے، اس ظلم و ستم والے رویے نے ہمیں کسی کام کا نہیں رکھا۔ ہم نے بیسیوں بار قرآن کی آیتوں کو پڑھا بڑی طرز طرز میں، لیکن کبھی ہمارے حلق کے نیچے سے نہیں اتری. ہمیں پتا چلا کہ نبی 27 غزوات میں چلے گئے مگر ہمیں کوئی درد نہیں ہوا. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری گلیوں کو کفر میں رنگ دیا گیا مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی. ہم کتابوں میں صحابہ کے لاشیں دیکھتے ہیں، صحابہ کی کٹی ہوئی کٹے ہوئے جسم دیکھتے ہیں، چبائے ہوئے کلیجے دیکھتے ہیں، مگر ہم میں جرات بہادری اور بصالت پیدا نہیں ہوتی. رب ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے تو ہم ذلت کی طرف چلے جاتے. میں کہتا ہوں کہ جہاد اور قتال کے بارے میں دلائل وہی شخص پوچھ سکتا ہے جس شخص نے رب کو نہیں پہچانا، جس نے قرآن کو نہیں پہچانا. قرآن کو نہیں پہچانا. ہمیں کئی سال ہو گئے جہاد کی کتابیں مطالعہ کرتے ہوئے، پھر نئی احادیث سامنے آتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے اللہ، ابھی تک تیرے جہاد کی قدر کو ہم نے نہیں پہچانا. جہاد کے موضوع پہ کتابیں لکھنے والے ایک شخص کو عرب علماء نے کہا کہ جہاد جی اتنا اونچا نہیں تھا جتنا تیری تقریروں نے اس کو کر دیا، جتنا تیری تحریروں نے کر دیا. اس نے رو کے کہا کہ کاش میری تحریر اور تقریر جہاد کی ابتدا کو بھی بیان کر چکی ہوتی. تم کہتے ہو کہ میری تقریر اور تحریر نے جہاد کو اونچا کیا، میری تقریر اور تحریر تو ابھی جہاد کے آغاز کو بیان نہیں کر سکی، جہاد کی ابتدا کو بیان نہیں کر سکی. جہاد کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے حق کو ادا کرنا، اس کے حق کے ساتھ اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانوں کے اوپر سے یہ فریضہ نبی کو سونپا گیا کہ اے نبی، آپ قوم کو جہاد پہ کھڑا کیجئے. اور لفظ استعمال کیا گیا حرز، عربی میں حرز کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہو تو اسے جس طرح فکر مندی سے بچایا جاتا ہے، اے نبی قوم کو موت سے بچانے کے لیے جہاد کی دعوت دی دیئے. اس لیے کہ جہاد زندگی ہے، جہاد چھوڑنا موت ہی موت. جہاد میں تو ایسی زندگی ہے، جینا بھی زندگی، مرنا بھی زندگی، اٹھنا بھی زندگی، بیٹھنا بھی زندگی، چلنا بھی زندگی، پھرنا بھی زندگی. قرآن مجید کو دیکھا جائے تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تڑپ کے کہہ دیا کہ جہاد کا قرآن مجید کا موضوع جہاد ہے. فرمایا موضوع جہاد ہے. ایک اور مفسر نے کہا کہ میں نے قرآن بڑا دیکھا، کسی فریضے کے بارے میں قرآن نے اتنا بیان نہیں کیا جتنا وہ جہاد کو بیان کرتا ہے. جہاد کے فرائض کے ساتھ جہاد کے آداب بھی بیان کرتا ہے، لڑنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے، وہ جگہ بھی بیان کرتا ہے جس جگہ تم نے کافروں کو وار کرنا ہے. پھر بھی کہتے ہیں جہاد نہیں ہے. جی جہاد کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ نہیں. میں نے لوگوں سے کہا کہ قرآن مجید کو الف لام میم سے والناس تک ایک خلاصے کی نظر ڈالو تو دہل کے رہ جاؤ گے، اپنی زندگی سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا نفاق ہمارے اندر پڑ رہا ہے. قرآن مجید نے جہاد کے لیے پوری پوری صورتیں نازل فرمائی ہیں، سورہ انفال نازل فرمائی، سورہ برات نازل فرمائی، سورہ آل عمران کے رکوع کے رکوع نازل فرمائے، سورہ نساء کے پورے پورے رکوع جہاد کے متعلق نازل فرمائے، سورہ ممتحنہ میں جہاد کے قوانین کو بیان فرمایا، سورہ محمد و قتال میں جہاد کی عظمت کو بیان فرمایا، سورہ فتح میں جہاد کے اہداف کو بیان فرمایا، سورہ نصر میں جہاد کو بیان فرمایا، جہاد کے لیے دستور نازل فرمائے، قوانین نازل فرمائے، آداب نازل فرمائے، شرائط نازل فرمائی، لڑنے کا طریقہ بتایا، دشمن کی جگہ بتائی، وار کرنے کا طریقہ بتایا، جہاد کی فرضیت بیان فرمائی، جہاد کی اہمیت بیان فرمائی، مجاہد کی شان بیان فرمائی، مجاہد کے گھوڑے کو بیان کیا، اس گھوڑے کی ٹاپوں کو بیان کیا، اس ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کو بیان کیا. قرآن مجید نے مجاہد کے چلنے کو بیان کیا، دوڑنے کو بیان کیا، اوپر اٹھنے کو بیان کیا، اس کی تھکاوٹ کو بیان کیا، اس کی بھوک کو بیان کیا، اس کی پیاس کو بیان کیا، مجاہد کے کھانے پینے کو بیان کیا، مجاہد کے ذکر اذکار کو بیان کیا، مجاہد کی نماز کو بیان کیا، مجاہد کے تیمم کو بیان کیا، مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا، مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کیا، مجاہد کے تیر چلانے کو بیان کیا، مجاہد کے تیر پھینکنے کو بیان کیا، مجاہد کے ساتھ اللہ کی محبت کا بیان کیا، مجاہد کے ساتھ فرشتوں کے اترنے کا بیان کیا، فرشتوں کی ٹریننگ کا بیان کیا، مجاہد کی تربیت کا بیان کیا، مجاہد کی قوت کا بیان کیا، اور آخر میں اعلان کر دیا مجاہد گھبراتا کیوں ہے، اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے. نہیں سمجھ آتا جہاد لوگوں کو. پھر لفظ جہاد کے تو بیسیوں معنی نکال لیے فلاسفروں نے. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے جہاد کی نعمت دی, ہم نے اس کا ستیاناش کر دیا. یہ بھی جہاد, وہ بھی جہاد. یوں اس دن میں ایک حکیم صاحب کو گیا, کچھ بیماری ہو گئی تو انہوں نے کہا اس کو دکھاؤ. وہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ مجاہد ہے. کہتے ہیں جی میں حکمت کر رہا ہوں, یہ بھی جہاد ہے. اور میں نے کہا بابا معاف کر یار, یہ بھی جہاد ہے, وہ بھی جہاد ہے. تم سارے جہاد کر رہے ہو اس لیے امریکہ کی حکومت دنیا پہ چھا گئی ہے. تم سارے جہاد کر رہے ہو اس لیے ہماری بیٹی بھی آبرو ہو چکی ہے. تم جہاد کر رہے ہو اس وجہ سے ہماری بہنیں سکھوں کے گھروں میں بچے دے رہی ہیں. تم جہاد کر رہے ہو اس لیے مسلمان کے گھر سے کافر پیدا ہو رہا ہے. تم جہاد کر رہے ہو اسی وجہ سے مسلمان سپاہی گرودوارے اور مندر کے باہر کھڑے ہو کے پہرا دے رہا ہے. تم جہاد کر رہے ہو اس لیے مسلمان کی بندوق مسلمان پہ چڑھ رہی ہے. خدا کی قسم اگر تم جہاد کر رہے ہو تو زمین پہ اسلام غالب ہو چکا ہوتا. زبان نہیں کٹ جاتی خدا کے ایک فریضے کا مذاق اڑانے کی. پولیس والا کھڑا ہے رشوت کے نوٹ گن کے, جی یہ تو جہاد ہے, نوکری کر رہے ہیں. وہ کس بدبخت نے کہا یہ جہاد, کس نے کہا یہ جہاد ہے؟ جس کے منہ پہ جو لفظ آ جائے کہہ دیتا ہے. کل ہر آدمی کہے گا جی یہ میں مزدوری کر رہا ہوں, یہ بھی نماز ہے. یہ میں پتھر توڑ رہا ہوں, یہ بھی نماز ہے. پرسوں کوئی کہے گا کہ یہ میں کوئی مراد کے گرد گر رہا ہوں, یہ بھی حج ہے. سارے اسلام کے فرائض بدل کے پھینک دو. فقہائے کرام لکھ گئے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پہ نماز کی طرح فرض ہے. اس کا منکر کافر ہے, اس کا منکر کافر ہے, اس کا منکر کافر ہے. سارے 400 آیتوں کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سچ بتا, ہو سکتا ہے؟ پھر جھوٹی روایات کا سہارا. رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہر بچے کو یاد ہے, پوری قوم کی جہاد کی فرضیت کی آیت کسی کو یاد نہیں. نبی کا جہاد کسی کو یاد نہیں. میرے نبی کے خون کے قطرے کسی کو بھی یاد نہیں. میرے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت کسی کو بھی یاد نہیں. حضرت حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ کسی کو یاد نہیں. حضرت حمزہ کا وہ پہلی رات کی بیوی چھوڑ کے جانا کسی کو یاد نہیں. ان کا فرشتوں کو ان کا غسل دینا بھول گئے سارے. عمر ابن جموں کا لنگڑی ٹانگ کے ساتھ بڑھاپے میں میدان میں نکلنا کسی کو یاد نہیں. ابن مسعود جیسے فقیہ کا, علی المرتضیٰ جیسے قاضی کا, ابی ابن کعب جیسے قاری کا میدان جنگ میں کھڑے ہو کے خون میں رنگین ہونا کسی کو یاد نہیں. یاد ہے تو ایک ہی بات, رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ جو جہاں موت رخت کر رہی تھی, جہاں گردنیں کٹ رہی تھی, جہاں نبی زخمی ہو رہے تھے, جہاں نبی کہہ رہے تھے اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف, اور جان لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے مر رہی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت, تلوار کے سائے کے نیچے جنت. بے غیرت ہوگا جو ماں کے قدموں کی توہین کرے, بے غیرت ہوگا جو تلوار کو دہشت گردی سمجھے. وہاں اس کی چھاؤں میں بھی جنت ہے, اس کے پاؤں میں بھی جنت ہے. اس جنت کا مزہ کچھ اور ہے, اس جنت کا مزہ کچھ اور ہے. یہاں بچے کو امن ملتا ہے, وہاں قوم کو سکون ملتا ہے. یہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے, وہاں قوم کی تربیت ہوتی ہے. مگر سارے بھول گئے. یاد رہا تو یہی کہ وہ جہاد جہاں آقا کے 27 غزوات ہو گئے وہ چھوٹا سا جہاد ہے, چھوٹا سا. محدثین کہتے ہیں حدیث کو حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں. میں نے کئی علماء سے کہا کہ آپ ڈھونڈیں شاید کہیں مل جائے کوئی روایت. ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہتے ہیں نہیں مل رہی. میں نے کہا قوم, پوری قوم کو تو یاد ہے ماشاءاللہ کہ وہ جو لڑنے والا جہاد ہے وہ چھوٹا سا جہاد. اور گھر آ کے پیپسی پیو, برگر کھاؤ. کہو میرے نفس نے کہا تھا دو پیپسی پینی ہے, میں نے ایک کم پی, اپنے نفس کو مارا, یہ جہاد اکبر ہو گیا. زندہ رہو جی, زندہ رہو. ایک میرے نفس نے کہا تھا کہ برگر کھانے ہیں تین, میں نے صرف دو کھائے ہیں, ایک یہاں ایک بیت الخلاء میں بیٹھ کے. اس لیے یہ نفس کا جہاد ہو گیا میرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, خدا کی قسم میدان قتال کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اور گھروں میں بیٹھنے والوں, قرآن نے بہت پہلے اعلان کر دیا لا یستوی کی مار لگا دی ہے. میدان جنگ میں لڑنے والا کبھی گھر بیٹھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جہاں حضرت حمزہ کے ٹوٹے ہو گئے وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے. جہاں صحابہ کے جسم گر گئے وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس کی خاطر صحابہ نے مسجد نبوی کو چھوڑ دیا وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس کی خاطر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پاکیزہ صحبت کو چھوڑ دیا جو ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس کی خاطر بلال حبشی نے مسجد نبوی کی اذان کو چھوڑ دیا وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس کی برکت سے روم فارس دار الاسلام بنے وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس کی برکت سے کعبہ فتح ہوا وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس جہاد میں نبی نے موت سے بیعت کی ہے وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس جہاد میں موت کے نام پہ زندگی ملتی ہو وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جس جہاد میں موت جنت کے دودھ سے زیادہ لذیذ ہو جاتی ہو وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے، جو جہاد دجال کو ختم کرے گا وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے۔ ہے کہ نہیں ہمت والے لوگ جو نبی کے جہاد کو کہتے چھوٹا سا جہاد ہے نبی، چھوٹا سا، شرم نہیں آتی، اللہ ہی دعوت دے ہم لوگوں، اللہ ہی دعوت دے، وہی دے سکتا ورنہ پڑھ پڑھ کے ان آیتوں کو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کیا کیا تمہیں میرے بندو، تم نے قتال میں موت سمجھ لی ہے، موت تو اب ہے تم پر، آؤ تو قتال میں، تو میرے بندو آؤ تو صحیح، ویسے تو ماں بھی بچے کو نہیں بلاتی دودھ پینے کے لیے جیسے ہمارا رب ہمیں شہادت کے لیے بلاتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، او میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا، کون سا شیطان مردود تمہیں لے گیا مجھ سے، اور تم میرے پاس آؤ گے، میں ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں، تمہاری بیوی سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، اور تم اس دنیا کے دنیا کی نعمتوں کے پیچھے مر رہے ہو، کیا تمہیں میری نعمتیں یاد نہیں رہی، تم بزدل بن گئے تو لوگوں نے مجھے بھی گالیاں دی، قرآن کو بھی گالیاں دی۔ وما علیکم، او مسلمان اور کلمہ گو تجھے ہو کیا گیا ہے، کس غلیظ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تیرا رب تجھے شہد اور دودھ پینے کے لیے بلاتا ہے، تو کہتا ہے اللہ نہیں میں تھوڑا اور پخانا چاٹوں گا، دنیا کے چند روپے اور حاصل کروں گا، کتنے پیار سے کہتا ہے وما لکم، ڈانٹ کے کہتا ہے، تنبیہ کر کے کہتا ہے، کہیں کہتا ہے پوری سورہ منافقون پڑھ لو، منافق منافق بنا اس لیے کہ صرف جان نہیں دینا چاہتا تھا مجھے، باقی تو نماز کے لیے بھی تیار تھا، روتے دھوتے نبی کی صحبت میں آ کے بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھا، نبی کی تعریف نعتیں پڑھنے کے لیے بھی تیار تھا، مگر بھاگا کیوں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیز کا ڈر، یہ آفت نہ آ جائے، وہ آفت نہ آ جائے، اللہ نے کہا ملول و لعنت ہو تم پر، آپ کیسے ڈرتے ہو، مجھ سے نہیں ڈرتے ہو، آج یہ بھی ان مجاہدوں کی وجہ سے یہ شامت نہ آ جائے، یا سبون کل صحیح حتن علی، ہر چیز سے منافق دن میں 100 بار مرتا ہے، 100 بار دلیل، اللہ کہتا ہے وما لکم، بندو ہو کیا گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، میرے رستے میں بھی نہیں لڑتے، قوم پرست لوگوں کو دیکھو اپنے لیڈروں کے نام سے لڑ رہے، ملکوں والوں کو دیکھو 3000 تنخواہ کے پیچھے ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے، تو میں نے تو تمہیں 3000 کیا، تمہیں سانس بھی میں نے دیا ہے، تمہیں جان بھی میں نے دی، میرے لیے نہیں لڑتے ہو، ہو کیا گیا، تمہیں ہو کیا گیا، کئی منافق تو نہیں ہوتے، منافقوں کی طرح کہتے ہو پیچھے گھر کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ہو کیا گیا تمہیں، ذرا قرآن پہ غور تو کرو، قرآن مجید کی ایک ایک آیت مسلمان کو ایسا کھڑا کر دیتی ہے کہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اب وہ ایوب انصاری بڑھاپے میں جا رہے ہیں، حضرت آپ نے بڑا جہاد کر لیا، آپ گھر بیٹھے، کہا قرآن کی آیتیں مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیتی، کہتے ہیں ڈھونڈتے رہو شہادت کی لیلا کو، ڈھونڈتے رہو، ڈھونڈتے رہو، اسی شہادت کی لیلا ملے گی تو اللہ ملے گا، اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ تعالی کی سچی محبت نصیب ہوگی۔ ان مجاہدوں کو خدا نے کچھ دکھایا، افغانستان میں گولی کھا کے آیا، زخمی پڑا ہے، جی میری جلدی صحت ہو جائے پھر جانا ہے، میں نے وہ اب تو ڈر گیا، گولی کھا کے بھی گولی کھا کے ٹھیک ہوا، باپ نے پکڑ کے شادی کرا دی، کہ شاید دنیا کی اس نقلی حور کو دیکھ کے آخرت کی حور بھول جائے گی اسے. بیوی سے بھی کہتا ہے کہ خاوند بھی میاں بیوی تو بن گئے ہیں, محبت پیار اپنی جگہ پر, جہاد اپنی جگہ, تشکیل کرو تشکیل کرو. کشمیر گیا جا کے شہید ہو گیا اور کچھ دیکھا تھا اللہ کے بندو اس نے, ورنہ آئے تو زندہ رہنے کے لیے لوگ اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں, حرام تک کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے, کوٹیاں بنانے کے لیے حرام, نعوذ باللہ من ذالک, گناہ تک کرتے ہیں لوگ زندہ رہنے کے لیے, شرک تک کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے, اور یہ مرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, مرنے کے لیے دوڑ رہے. جب پاملہ شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی خبر آ گئی ہمیں, سارے ساتھی افسردہ تھے, رو رہے تھے, پر ایک ساتھی کی حالت غیر تھی, مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا. 25 سال کا نوجوان, اس عمر میں تو لوگ لڑکیوں کے پیچھے چیٹیاں بجاتے پھرتے ہیں, غلاظت کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, کہتے ہیں جوانی جوانی کو انجوائے کرنا ہے ہم نے, رو رہا ہے, کبھی بے ہوش ہو جاتا, ساتھی پانی ڈالتے, پھر اٹھتا, نماز میں کھڑے ہوتا, دھاڑے سجدے میں ہو کے گیا اللہ کے بندے, ایک ساتھی شہید ہو گیا, اللہ اس کو اونچے درجات دے, تو رو کیوں رہا ہے؟ آخر سارا دن رو رو کے شام کو کہتا ہے یاد کرے, تشکیل تو میری تھی اس کی جگہ پہ, تشکیل تو میری تھی, وہ کچھ کاغذات میں لیٹ ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اب رک نہیں سکتا گروپ, اس کو آپ نے بھیج دیا تھا, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری جگہ پاملا نمبر لے گیا آگے. ان لوگوں سے آ کر دلیلیں پوچھی جاتی ہیں, ان لوگوں سے آ کے کہا جاتا ہے یہ گاڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئی, خدا کی قسم ان گاڑیوں کی ہمارے نزدیک پاؤں کی خاک کے برابر بھی قدر نہیں ہے. جو سچا مجاہد ہوگا کبھی حرام نہیں کھائے گا, کبھی دنیا نہیں بنائے گا, کبھی لڑکیوں کے پیچھے عشق کرتا نہیں پھرے گا. کوئی جہاد کا لبادہ اوڑھ کے اگر تاجر بن کے لوٹتا ہو تو لوٹتا رہے, مگر سچا مجاہد تو رو رہا ہے کہ میری جگہ وہ نمبر لے گیا. کوئی اور ہوتا تو کہتے شکر ہے جی, شکر ہے میں جا رہا تھا, دیکھو وہ چلا گیا, بچ گیا میں, گھر میں تیل پکواؤ, خیرات کرو, میں بچ گیا میں. وہ کہتا ہے بچا نہیں ہوں, شہادت سے محروم ہوں. شہید ہو جاتا تو رب کی مہمانیاں کھا رہا ہوتا, یہاں تو کھائے تو لوگ گھورتے ہیں, وہاں تو کوئی نہیں گھورے گا, وہاں تو رب کہے گا کھاؤ پیو, کلو اشربو حمیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ کھاؤ. یہاں تو تھوڑا سا پیسہ آ جائے لوگ انگلیاں اٹھائے, وہ اللہ کہے گا وہ ملکن کبیرا, اور بڑی بادشاہت تیرے لیے دے دی ہے. اللہ قدردان ہے, اللہ کہتا ہے میرے لیے جو کٹ کے آئے گا وہی سب کچھ پائے گا. تم سمجھتے ہو شہید کا جسم تڑپ رہا ہے, وہ تڑپ نہیں ہوتا, وہ رقص کر رہا ہوتا ہے, وہ رقص کر رہا ہوتا ہے, جو گولی لگتی ہے تڑپ رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی سخت موت آئی ہے, نبی دانم کے آخر چو دمے دیدار می رقصم, مگر نازم بھائی زوکی کے پیشے یار می رقصم. ہم دنیا میں ڈانس کرتے ہی نہیں ہے, ہمارا ڈانس تو گولی لگنے کے بعد شروع ہوتا ہے, جب رب کی محبت میں سارے رقص کر رہے ہوتے ہیں. دنیا سمجھ رہی ہے تڑپ رہا ہے, اور ظالم و تڑپتا نہیں ہے, ناچ رہا ہو, خوشی سے رقص کر رہا ہوتا ہے. جن کو تم گولیاں اور گولے سمجھتے ہو, یہ تو اس کی شادی کی شہنائیاں ہوتی ہیں. دنیا میں ان چیزوں کو حرام سمجھ کے وہ نہیں کرتا, جب شہادت کا وقت آتا ہے اللہ اسے شہنائیاں سناتا, جنت کی شہنائیاں. یہ دھماکے, لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں اولا ہاتھ رکھو, کوئی مار دے گا تمہیں. میں نے کہا یہ تو ایسی دھمکی ہے کہ کسی تکڑے جوان سے کہو کہ او بیوقوف یہ کام نہ کیا کر, ورنہ تیری شادی کرا دیں گے. وہ کہے گا کراؤ بابا جلدی کراؤ, ہم بھی کہتے ہیں مارو بابا جلدی مارو, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو, مارو مارو, لیکن رب کے رستے سے ہٹ جائے, اللہ تمہاری اس خواہش کو پورا نہ کرے کبھی. اللہ ہم تجھ سے استقامت مانگ, ہم کمزور کھڑے ہیں تیری راہ کو پکڑ کے کھڑے ہیں, نہ کسی پہ تنقید کرتے ہیں نہ کسی کو گالی دیتے. ای مسلمان ہمیں دھکے دیتا ہے, ہم اس کی حفاظت کرتے. کئی جگہوں پہ ہمیں آفیسروں نے پولیس کے گرفتار کرنے کی کوششیں کی, ساتھیوں پہ تشدد کیا, تو میں نے کہا تم جو کر لو, کل تمہاری بیٹی پر کوئی مسئلہ آیا تو بتانے والے ہم ہی ہوں گے, اور کوئی نہیں ہوگا. اور تو بیٹیوں کے پیچھے شہوت لیے پھرتے ہیں, یہی ایک طبقہ ہے بیچارہ جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اللہ ہم تیرے رستے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ٹانگے کمزور ہیں، تو ہی ہمیں استقامت دے. ہم موت کے لیے تیار ہیں مگر اس رستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہی ہمیں استقامت دے. مجاہدوں، جہاد نہ چھوڑنا کبھی. یہ نبی کا رستہ ہے، اس کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ کتنی دنیا کما لو گے؟ کتنے دن جی لو گے؟ کتنے عیش کر لو گے؟ مگر دھبا لگے گا کہ امت محمدیہ باندھ ہو رہی، قوم میں بیٹے نہیں رہے، ساری لڑکیاں ہیں، جوان کوئی نہیں ہے جو کفار کے چیلنج کا جواب دے سکے، جو بدھ دلی پر تھوک کے اسے پرے پھینک. کبھی بھی جہاد نہ چھوڑنا، اور جہاد اپنے قائم رہنے کا طریقہ ایک، صرف ایک، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ. ہم اگر گناہ کریں گے اللہ میں جہاد سے اٹھا کے باہر پھینک دیں. غلطی ذات ہے نا، میری اور تمہاری محتاج تو نہیں، ہم نہیں کریں گے، کوئی اور آ جائے گا. نابینا گئے ہیں جہاد میں، آنکھوں والوں نے نہیں کیا، خدا نے نابینوں سے کروایا. معذور لوگ لگے ہوئے ہیں جہاد میں. اللہ کو ہم جیسے اٹوں کٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں. اس لیے کوئی گناہ نہ کرنا آج کے بعد، کوئی گناہ. دیکھو یہ خنبی عشق معشوقیاں کرنے سے اللہ روٹ جاتا ہے. اللہ سے عشق کرو نا، اللہ سے پیار کرو نا، اللہ کے حسن کو سمجھو نا. کیوں غلاظتوں کے پیچھے پڑو؟ نبی کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو. عہد کر لو کہ حرام نہیں کھائیں گے، بے شک موت آ جائے. روزی دینے والا کون ہے؟ ہم کیوں حرام کھائیں؟ ذمہ داری کس نے لی ہے روزی کی؟ جو اس کا کام اس نے کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کھائیں گے تمہارے بچے، ہم کہتے ہیں اس کو پتا ہے جس نے بچے دیے. روزی کی ذمہ داری مالک نے اپنے اوپر لی، ہم نے نہیں لی. جو اس کا کام وہ خود کرے گا، وہ کرنا جانتا ہے، وہ کر رہا ہے، اور ایسے کر رہا ہے کہ دنیا جل رہی ہے، کر رہا ہے. کسی مجاہد کو دیکھا ہے بھوکی حالت میں؟ صرف اسی مجاہد پر تنگیاں اور پریشانیاں آتی ہیں جو جہاد سے مال کو مقصود بناتا ہے، اس پر آتی ہیں پریشانیاں. جو آدمی کعبہ میں جائے اور طواف کرنے کی بجائے بیت الخلاء میں گھس کے پخانہ کٹا کرنا چاہتا ہے، اس کو کعبہ کے انوارات ملیں گے؟ حضرت اسود کا نور ملے گا؟ کچھ سکون ملے گا؟ جو جہاد میں آ کے بیٹھا ہو کہ شاید میرے دنیاوی مسائل حل ہوں گے، اس پر پریشانیاں آئیں گی. جہاد کی قیمت پیسہ نہیں ہے، جہاد کی قیمت اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہے. تو سارے وعدہ کرتے رہے انشاءاللہ. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، تو اول تو آپ لوگ اب سننا ہی چھوڑ دو برابر. ہم نے تو جوابات دینا چھوڑ دی، ہم نے تو جوابات دے دے کے تھک گئے. جس نے بات کرنی ہوتی ہے اس نے بات ہی کرنی ہوتی. یہ قسمت والا میدان ہے، ہر کوئی آ نہیں سکتا اس میں، ہر کوئی آ نہیں سکتا. تیل قودو مال قائدین کی تلوار اوپر کھڑی ہے، منافقوں کو کھینچ کے ایک طرف پھینک دیتی ہے. اس میدان میں ہر کوئی آ نہیں سکتا. اصل ہم نہیں کسی کو گھسیٹ کے لا سکتے، ہم تو دعوت دینے کے وہ ہے، مجاز ہے، ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ. کسی کو درائل سننے سمجھنے ہوں، لکھ دیے ہیں الحمدللہ، وہ سارے چھپ گئے ہیں، چھپ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن بات دلائل سے نہیں بنے گی، بات ایمانی غیرت سے بنے گی. اللہ ہمیں وہ غیرت نصیب فرما دے. تو سارے ساتھی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. کسی کے دل میں کوئی وہم شبہ باقی ہے جی آپ کے لیے؟ کوئی اعتراض باقی ہے جی آپ کے لیے؟ اعتراض باقی رہے مرزا قادیانی کی قبر میں. اللہ ہمارے دلوں کو ان اعتراضات سے مکمل طور پہ صاف کر دے. تو ابھی جو ساتھی ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں چند چیزوں میں اعتراض کی ضرورت ہے. ایک تو ان ساتھیوں کی ضرورت ہے جو کشمیر جائیں گے اس سال انشاءاللہ، کشمیر کے جہاد میں جا کر شریک ہوں گے. ان کے لیے پہلے کافی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. تو اس سال کون کون کشمیر میں لانچ ہوگا وہ کھڑے ہو کے بتا دے صرف.